Kainatta bir zerreyim, ben kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim, ben kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim, ben kendimi bilmez miyim? Mamur benim, harap benim, mamur benim, harap benim, ayaklarda turap benim. Kadehlerde şarap benim, ben kendimi bilmez miyim? Kadehlerde şarap benim, ben kendimi bilmez miyim? Denizlerde Hun olalı, denizlerde Nuh olalı, döneklere yuh olalı. Ruhlar ile ruh olalı, ben kendimi bilmez miyim? Ruhlar ile ruh olalı, ben kendimi bilmez miyim? Günah bende, hakir benim, günah bende, hakir benim, hizmet ehli zakir benim. Adem kadar bakir benim, ben kendimi bilmez miyim? Adem kadar bakir benim, ben kendimi bilmez miyim? Daimiyim ben de ben de, daimiyim ben de ben de, ben dolmuşum ben de ben de, dağılmışım perakende, ben kendimi bilmez miyim? Gönüllerde parakende, ben kendimi bilmez miyim?